الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. سورة فرقان کے اللہ حال بیانو مجرمان خلقو داغید قیامت او سختی سزاگانی دی آیت کے اللہ رب العزت دارے بندہ حال بیانی چاہو دنیا کی دخپل جون و مقصد پوانشو او خبر نشو چاہو دنیا تسلر آگلیم اللہ زمان سواری او پیغمبر سره رابطه نوا با دنیا کې د چا په لاس ورغلی وو او هغوی ډېرو په غلطو لارو چارو غلطو طریقو باندې اړولی وو. دی اوس قیامت کې په خپلو لاسونو باندې چکونه لګوي. دومره غصه دی لاسونه ځکه یادوي چې ډېر کارونه انسان په لاسو کوي. کنیک کارونه دي نو هغه هم په لاسو ډېر کېږي او که بد کارونه عملونه دي نو هم نو دی په خپلو لاسونو باندې چکونه لګوي او دغه افسوس به کوي دغه فریاد به کوي او ارمان بقی د سنت رسول چې دا ولي ما د پیغمبر سره خپل تعلق نو پیدا کړی دغه په سنت مې عمل نه دی کړی ژوند مې ټول په رسم و رواج تیر کړی دی پسې به ارمان کوي او بل چې دنیا کې د چا سره مرګرتیا وه چې هغه مرګرتیا صحیح نه وه هغه د ده د پاره ډېر لوی مصیبت جوړ شو. نو د هغه نه به ډېر پریشان یو افسوس چې ما تا سره دنیا کې دوستی نه وی کړې مرګرتیا مې نه وی کړې تا سمې دوست نوې ویلې هوا دا دنیا کې او تن نه دی دو نه دی بشمار خلک بشمار چغیل الله رب العزت دی دنیا کې خپورا اسباب ورکړي د دین د زکړې د قران د ذکرې عقل ورکړې دي سترګې ورکړې دي وګونه ورکړې دي چې په وګونو باندې خبره واوره چې خبره واوري بیا په سترګو باندې کتلو کې یوه خبره هو دیر قیمتی دا اور آشا پخپلے ہوئی نا پخپلے لرشا بل چا د ساجد ته نو چې وی ویني او یقین دی راشي نو جبې در کړی دا نو اقرار وکا د دین دا ترتیب دی چې الله رب العزت انسان ته وایي چې زما خبرې زما کلام په وګونو باندې واوره بیا په سترګو باندې وګوره چې پوره اطمینان دې پیدا شي نو کله چې وځلی دا او خدای په ځان پوکو نو د ژبې نه کار واخله نو دا انسان چې قران عزیز دلته کې دناورې ده ولی زه سره داس څوک مرګره شوی و چې هغه ته وایي چې ګورې خبردار د دې خلکو خبره وانورې دا ګمراه شوي دي دا وابیان دي د دې خبره وانورې ګورې لکه قرآن وایي که قرآن وایي خو مې اوره غلط وایي خلک ګمراه کوي کانو چې هغه وانورې ده د غوګونو نه کار وانه غستو نو د سترګونو مې څه کار غستو سبې لیدو هغه هغه محرومه کو نو چې لیدلو مون نشو نو په جبه به بیا سوي ذی خلق ته قران ویلیو په اول سپاره کې چې سمون بکمون عمیون دیمت چګور دی الله وی زما خبره وانه اوري دي قیمتي خبره وي نو چې وانه اوري دي نو په سترګو باندې دې ظلم پاتې شو سمې دي نو نو چې وین لیزو نو چې بوم د قص شو نو ګونګان شو ټړاګان شو نا خلق یا دي چې دې چرته د غلطو په لاس کې راغله دي سمره سمر خلق نن دا گمراه خلق و پلاس کی راغلی دی خوا او نور سنکی او بس یہ درانا نے بچ کئی دا قرآن نے بچ کئی دا سنت تا پیغمبر نے بچ کئی راشو ویدان ایکی پیر دی چی لاس نیوتی نوکو دکوی اسے عمل نقبلیگی نو پا دغا داری ورواری خوا پا اغم شیطانانو باندی ورواری خوا دا ټول شیطانان دی سن تی نڈک دی پنجاب تی نڈک دی او اغی پا قرآن دمر بد گرنی دا اللہ پنم دمر بد گرنی دا ظلم او سرکڑ دی کنا خوا پس اگه وی چه نو رس نشتا پیر ده باز پیر پیرانو نمانده تا جد شتا نروجه تا جد شتا ایس عبادت تا جد نشتا ده خجر یو پیر ده نیولی زانده باز دستا ده آخرت ده پارا پورا ذریعه ده اللہ رب العزت بیا با قیامت کے گوارے پلاسونو چکونہ لگے وَيَوْمَا يَعَدُّ الظَّالِمُونَ او یاد کا عورت دا قیامت چی چکونہ بلگی ظالم سڑے علی یدے فقبلو لاسونو باندے ظالم ہوتا دکاوی چی زان سرے ظلم کردے دکانا چی اللہ رب العزت یہ بندہ استاد دی نفس پتا باندې حق دی څنګه د دې نفس تربیت وکه تا نو قیامت کې الله تپوس کوي د دې نفس صحیح تربیت وکه د دې مثال له معشوم دی ته تب صحیح لار خې د تب د نجات لار خې دی برا ٹنگے او دی باندی با قابو کے چیزے دن اخلاص نشي چرته وره. لومبه حق پر سړی باندې د خپل نفس ته چې الله وي علیکم انفسکم ای خلقو د خپل ځانونو نفسونو راټینګ کې غوره لا یذرکم من ضل. نو چې ته د خپل نفس تربیت نکې هغه خپل غذا نور کې هغه چې کوم صحیح تربیت ته هغه نکې چې کلمه ورته وخه قرآن ورته وخه د الله نه خبر کې د پیغمبر نه خبر کې د هغه عبادتو نه خبر کې د آخرت غم و سره پیدا کینو دا د نفس تربیت څخه ادي بالکل پته پوانو شوخه د خپل نفسونو اس قسم خیال او نساته لکه چې خلق په پیښ شو گمراه خلق په پیښ شو بی دین خلق په پیښ شو دنیا پرست خلق په پیښ شو او غیلاړ په نور لارو باندې واړول زمان زنا ز قران نا ز هر سنه محروم اګه ا دې خوشاله چیرې مرګري می مونته دي اړي صحیح سره دي از خووس پوه شما زما خووس اصلاح شو یا ناغه یادی خان زن سر ظلم کرده ده. نو دغه سی ور سراغ اخپل اهل و عیال سر ام ظلم کرده چه دلار غلط اکلان و جوڑا غیبم ور پسی روانی بس ذکر اللہ ویلیو چی ایو اللذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارا پل زانونا پل اهل و عیال بال بچو بچی دور نه بچ کې دور نه بچ کې غره ډیر غران خبره او غدا سی ور نه کنا وقود الناس والحجاره ته دنیا ور خو په ګټو ملکیږي او غ په ګټو باندې تیزيږي الی املائکۃ غلاظ شداد الله ته صحیح طریقه هوا جزانم کانٹرول کا خپل اهلم کانٹرول کا ذی بتانا تپوس کی قیامت کی اوغا هغه باندې خبرې بدل لګی دی ها بس هغه پیښ شو پیرانو باندې په ذکرونو کې راغی په حلقو کې راغی او دا غسی په ما خامونو کې په خوراکونو کې راغی په دغه باندې ورسر شو ها د شرک نه ځانو نو ساتو د بدعت نه ځانو نو ساتو یاد کان اورت چې چک ولګي ظالم سره په خپل لاسونو باندې ولي زګه غوسه به چې دا تاسو ورسکړي دا لاسونه نه دي دی باندې وي ما ډیر ګناهونه کړی دي دې لاسونو باندې ولي په دې لاسونو مې مال ورکړه دې په غلط ځای کې په گمراهو کې ګوره شیطانو کې ګوره ته قرآن نه محروم شوم نو په داسې خلقو باندې او په داسې پروګرامونو باندې پیښ شوم چې هغې کې به ګانې بجانې وې او هغې به وي چې دا نعت شریف دی دا نعت شریف دی ګانو ته به ګوره نعت وي هغه باندې نو باغې کې مام ډیر مال می باغې کې خرج کړې په دې خپل لاس باندې نو ځکه په اوس چکونه لګی ښا کله باغې چې په ذکر کې رالو رالو رالو نو یې اوچته زبان اخلاصې زباو دیو بل نه ویلا سونه چا پیرولو څوک با یا خدای زګو به چکونه لګی ها چې دې لا سونو خو ما سره ډیر ظلم کړی ده دغه سه هغه بدعتیان چې غي و د پیغمبر د سنتو خلاف لا سچت کړو چې دوا وکې بیا دوا وکې د جمع دوا وکې ازاد اسونو اداس داسې کولی ځکه په قیامت کې چې دا ما خلاف د پیغمبرو چت کړی دي نو سپیچه کنه لگی یقولو او دا چغی بوئی یا لیتن اتخذتو مع الرسول سبیلا افسوس دے مالرا چینی ولی میوید پیغمبر سرا اخفل لارا چی داغا پا طریقہ میں جون تیر کڑے وے داغا پا سنت میں اخفل غم خادی کڑے وے داغه په طریقه مې خپل منځ کړي وې خپل زکات ور کړي وې خپل روزه مې نیولې وې وګورو ته منځ په سنت طریقه نه ده کنه خراب غروب خراب غروب نه بګه قومشته نه بګه جلسشته او منځ شوې ښه دیو سنت خیال نساتی دی پیغمبر چی راشی نیو دیوال تا ڈڑا بل دیوال تا ڈڑا اگا تحییت المسجدم نکوی چی نبی علیہ السلام ویلیو چی راشی نو که نیما دا دیرا ندا دا منڈای ندا دا گودام ندی دا مارکیٹ ندی دا جماعت دی ندی پا دی ممتاز دی چی راشی نو دورکا تا بکے د جمعات شکرانه ماسو کوي نه په خپل کړی دی او نه مقتدیانو ته ویلي او د دنیا خبرې و شروع کی ښه اجي دواګانې او کینو مقتدیانو ته مخ راوړي ښه ادا ته پوسونه به تنه کوي چې امه خسن نشو خبر شوی ما ادا درځي وجری وی جماعتونه نو ښه نو په هر څه کې د پیغمبر خلاف کې او خو ویلو چې جماعت کې د دنیا خبرې مکه وي ترې جماعت کې د دنیا خبرې چې دي دا عمل چې تاسو وکړو دا داسې خوري لکه وګي ساروي چې شین خید تو تړي او راکاږي کنه تاسو خراب وي نتاسو با عمل سنگا کڑی چی بیا رستو پا دی خبرو برباد کئے مکوئے دو انزونے ام دغسو زکاتونے ام دغسو چی قرآنم ویلی الفقرائیم زکات حق د فقیر دے پاک پا لاس بے داغلاس کی دی چوالا دا زکات قرآنم ویلی پیغمبرم ویلیو پاک پا لیم دغسو کڑی دیو زکاة تولینو کلو پی کتابونو والی من رسیل بیور کی ایلا کدا زکاة دا خوب اون رسید اخ پل زیتا پل حق کلو پی متمیم سی بلور کی مالدار لا نباغ زکاة کی دا خوب اون رسید زیتا دوم رضان دا دین نا نخبر ہے چه ده هر عبادت طریقه ده پاگه کهو پاگه طریقه کهو تن خلقو تمو گورا دین ده خلقو نده چه تو پلانی ده سه اکلا پلانی ده سه اکلا کهی وکنا دین خود خدای و ده پیغمبر ده ده پلانی خو نده ده خلق پده دیر گمراه شو تباش خوا چه دی پا دین که خلق سهی کهی آو یا اغو گور ده سه اکلا اغو گور حلک آقا پیغمبر ده رشتین خلق خلار د دنیا نه رشتین خلق درې زمانی وی چې نبی علیہ السلام وی خیر امتی قرنی زما پیړه ثم الذين يلونهم بیا تابعین پیړه ثم الذين بیا تبع تابعین بس د دغه خلق چې ارس ویلی غرشتیا دی هغه دین دی اداغین پس ثم یفشل کذب بیا ټول دروغ جوړ شو دروغ شو خان نو ته به چا خبره دغه سینما نه چې څو په دلیل نه ښه پیغمبر وایي چې ارستو زمانه ټول دروغ ده کتا ته ډیر لوی شیخ کاری لوی بزرگ کاری خو نه قرآن او سنت اجازت نه کوي چې دغه سي خبره به جهنم وني. تر دې پورې پیغمبر ویلو چې کفا بالمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع. بد یو بنده دغه ګناه ډیر دی که نور نه وي چې څه اورېدلي نو خلقو ته وایي دغه ګناه ډیر منع کړی دی. نو نمون په سنت طریقه دی، نه زکات په سنت طریقه دی، نه روژه په سنت طریقه ده. ځکه قرآن وایي فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، چې میاشت ولیدی شوه اعلانو شه نو روژه کوي. پیغمبر ویلي چې صومو لرؤیتکم او افطروا لرؤیتکم، که روژه کوئ نو د لیدو د میاشتې نه، که اختر کوئ نو د لیدو د میاشتې نه. امام بخاری او محدثینو باب تړلی دی چې لأهل کل بلد رؤیته، د هر خاری لپاره د هغې لیدل معتبر دي، د بل په تمه به نه وي چې هغه ځای کې په دغه کې میاشت لیدلې. ګوره دې خلکو ته څوک د عربو سره روژه کوي، لکه دا کم دین دی، ستا د عربو سره تعلق دی او بل سره. ته به د خپل ملک په لیدو باندې روژه کوي، هغې به د خپل ملک په لیدو روژه کوي. نا سنت خدا غوا کلامی آشولی دیشنوی نلکوی یو ایو خوڑا یا خدای سی او خوڑا روجا خوالی چیلان اوشی روجا شوا ندا چاو خوڑا دا روجا وا ایلان شو میاشلی دلی شو آشادت پی شو دور ندی خبر دا خدق پل دی. نو چکونه باندې لګي قیامت کې په لاسونو باندې چې ځان یې د سنن نه خبر کړي چې ګوره عبادت هغه ته وایي چې په سنت رسولي هغه عبادت دی، چې دا هغه سنت پکې نه هغه عبادت نه دی، هغه ته خو بدعت ویل شي. قرآن وایي افسوس دې مالرا چې نیولې مې پیغمبر سره خپل لار. یو بدا ارمان که یو بل یا ویلتا زخو رک شما زخو تباش شما، ولی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، چه دا ولی ما دا سکلی دی چه نمی ویکل نخبا چه نمی وینی ولی دی پلانی لر دوستا. دا گو رخا دی وسپوشو د دوست په نقصان او فائدہ نه پوي د دنیا کې، بلکې خوشاله او په دوست مې مونته دي، مرګري مې مونته دي، او پیر صاحب مې مونته دي، او استاد مې مونته دي، او خبر نه چې دا خو ما هلاکې دا خو ما تباہ کړي. برمان ته وی چې وانځه تاجت نشته، روزي تاجت نشته، بدل تراشه لنګر کې داخله وکا ایس نشته دی خواه. تا سمره چه درگاو ندی مزارو ناو پیران دی تا ټول دغا خلق دی خواه. اگه منزو دست نپی جنی اگه رو جاور ایس نپی جنی خواه. دوستی جوڑا کلی اڈی را دور دست دوستی دا خواه. نده با قیامت کی وی چه نمی وی نیولی دی پلانی لرا دوستا فلانی اولی وی نومی ناخلی ندیر غصه ده کنه وی نومی ناخلی ما بس نومی را باندوی بد لگی خان دکا فلانن ورطوی بل داده چه خو یو نو کنه چه نومی واخلی آخو دیر مخلوق دنیا که چه خلقی گمرا کرده خان سمراج زن او پا دقی غلط و طریقو بانده اختکلی دی پا شرکیاتو بانده غیر اللہ تاوازونا دا غیر الله په نوم شکرانی او نظرانی او دا ور دا تعلیم ولا ور کوي وی ذکر ذکر داسې کوه ها یا غوث اعظم مدد دا ذکر کوي یا الله ته نه ير کړه دې او ای دغه کې چې کوم ثواب دی دا ګوروز دا فلانی وسره دا چل کړي ښا چې نوې ویني ولې دی فلانی لره دوستو ولې سچلې کړي دې څه نقصان کړي دې لقد ازلني عن الذكر بعد اذ جاءني یقینا زه ګمرا کړي ما د قران نه د الله د دین نه دلله د عبادت نه پس دا غي چې راغلی او ماته او ما خو دین اورېدلې او ما قران اورېدلې او خلقو به وي او بیا په دې وخت کې اوه دې وخت کې دې وخت کې چې به په هر لار تللې نو د قران اواز براته په لوټ کې براته په میموري کارت کې براته په کیسټ کې براته پنیٹ باندے براتو پس سمرد دا با ہم چانو آوری دلے دی با ذکوی چی آو دخو خبرو ما او ما تا قرآن را رسی دلے ہو او ما تا عالمان را رسی دلی ہو ما دا غی بیانو نا آوری دلی ہو او بد دیرا پسیشو او دی دا ہار سن محروم اکڑم خوا تو قرآن نے محروم اکلم تو سنت رسول نے محروم اکلم او داغی عباداتو نے محروم اکلم بعد اید جانی وکان الشیطانو للانسانی خزولا اللہ وی دا شیطان تا دی انسان دا پانا شرمون کے دے سره به قیامت کې اوموي چې دی خو په شرمونو شرمو لمه وګوره ټول خلق ویني او خاندي ما پورې په شرمونو او شرمو لمه ټول قومونو په مخ کې دا مقام الله ذکر کو د دې لپاره چې خلقو ځان پوکه دین الله دې رسان کړی دی دین سده دا اللہ کتاب دے و دا پیغمبر سنت دی تا صبح پوہ شے پی خوچی ویوائے نو پوہ بشے چوی دا خوڑی رسانو دا خوڑی رسانو گورا مونگا خلق مونگ باندے دین گران کڑے ہو تو گورا تو سنگے گران کڑے ہو مونگ تبہ ویچی ایما بوانی پر رحمت اللہ علیہ سلویخ کالا نواز خوتن پاودا سبانی دسار منز کرده یا خدای تو پیغمبر زکر ویلی چسو ما یفشل کازی بیا و دا درو خوارشی تو گروه تا دا کتابونو لیکلی دی او چیز سو کدریگی نو دا خبر بکی خواه ویرا امام ابو حنیفہ با حق کی خمونگا اوری دلی دی چگہ دا سنتو دیر پابندو نو پیغمبر چاری دا ستاسو اوری دلی دی چی سلویخ کال اپری دا چی اوش پیچتا دماز خوتن پاو دس باند سار مند کردے نا خوش ماز خوتن مند باوکنو کورتا ولرنو وده بشو او مت تیموی چه کسی میسی مکوه خبری مکوه وده شه چه بیا ده وقت پاس ایمان دلخا ما خوبا وده شو بیا ما ده شپیت از وقت که پاسی ده نو دست بیوکاو نفل بیوک لکنا خانو امام ابو حنیفه ده پیغمبر خلاف کاو او بلغ واده نو کلی ده دور سنتی ختم کلو دا وسه خبره ده دا غبدعات چې خلق خوار شي ویخه کله به وي چې زر رکعت نفل به کولو ها وې زر رکعت چرته پیغمبر کړي او صحابه کړي نو غاړو دې تکات نه خو بس پخپله مخ روان لکه استاد په شانتي بل دار چې دا زر رکعت به څنګه کولو سقیرتا او ستلاوتا او سلاوه پکی نوی دکه جدی روگ دش پایی که نا نو پینزلس گنتی خونی خواد دشوا نو چه تا داغش پی صاحب که دا ذر رکاتو نو پا پینزوین تا کم رکات نرازی نو مندوی تاوی نبی علیہ السلام خدا تونا چر سیوا نذکری حضرت عائشہ صدیقہ ہوئی چیز ما پکور کیا ترکات ہوئے گو دا ٹول دا روغ دی خلق پا دی مصیبت اختا کردے دی خان پاگی دا روغ ہوئی گورا دا توائی دا سنت خلاف کہے دا زان دین جوڑ کردے چا صدی خواہ اینو آگا کہے خان صدی خواہ اینو آگا کہے خان نوس پاگی باندی دروغ جوڑے ہیں وکان الشیطان ولیل انسان خضولا اس پر یاد ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا قیامت کے دخپل امتنا چی پیغمبر با قیامت کی دا اعلان کی او خپل رب تبا دا پر یاد کی چی یا ربا زما پا امت کی یو غلطی وا نوری نا دیره نا یو غلطی وواز دا دا شهادت پا طور بانده وی خوا دا پا دیخ پل امت بانده شهادت کئی فقال الرسول قال مانا یقولو او بوائی پیغمبر پا قیامت کی یا ربیم ایزما ربا ان قوم اتخذو هذل قرآن محجورا بیشکا زما دی قوم دی عرب نیول دی دا قرآن دا زان دیر بیارتا دیر بیارتا کنا ادونی زیول نرازی خان بد دا غلطی دوین نوری نیادی چگنی قتلو نیکلی دی شرابو نیس کلی دیو جوارے کلی دیو رشوتو نیکلی دیو سودو نیکلی دیو نا نا نا غلطی دا دا چه قرآن تا نذیرانت دی شوی ولی دکه دا نوری سمر غلطه چه پی انسان کی دی دا ردی وجه ندی چه دی قرآن تا نرانت دی کی گی بس بیا خواه پل بیشمار ردی خواه او چه کل قرآن تا رانت دی شوی نطول ختم شوی بس بیا با نی دا اللہ دا سی کتاب را لے گلے دے چھ دا یو بندہ سنی پوری ہونی ہو نو دا اگر نو بیا غلطی کی گی دا اگر نو بیا خطائی کی گی سوال نہ پیدا کی گی دا دنیا چھ ڈکا دا گناہون نا دا ردی وجنا چھ خلق و قرآن پریخے دے دا اللہ کتاب یہ پریخے دے نا کم وقت چھ رنا را گلے ہو پا دی دنیا باندے او په لږ وخت کې په لږو کلونو کې دا دین د دنیا ګډ ګډ ته ورسېده دا د قرآن په برکت باندې نن ورسنو خو دې قرآن له الله دا برکت ورکړیو ښا چې بس تبا روان په مخه باندې روان او چې چا به اورېده نو زړونو کې به ول لارې کولې او چې کم وخت نه قرآن خلقو رستو کړی دی شاته کړی دی او په نور څه باندې مبتلا شوي دي په مدرسو باندې او په کتابونو باندې او په دې سیزونو باندې نو بس دین لاړ بیا په رستو لاړ بیا په رستو لاړ نو ځکه ګوره پیغمبر به دقه وي چې ربه زما امت څه غلطي کړې ده دا غلطي کړې ده چینه ولې ده دا قران د ځان ډیر بیارتا ما جوړم ډیر بیارتا ابن کثیر وایي چې څنګه بیارتا یې نیولې وی دا سی بیرتنی ولی دے چنیز دکی دکی ام نا نا نور سو کتابونا و تختے و سامان نور سردی بستی و روان دی بل بل دی قرآن پریخ دی دکی ام نا دکا سی پسی طریقہ سر ادا کی ام نا تلاوتی ام نا کی دغه سی پکی فکر او سوچم نکی تدبرم نکی چلاو ایما و قرآن دید پار را لگل لیدبرو آیاتی چه خلق دی پا آیاتو نکی سوچ و فکر رو کی نا نکی پا دی که سوچ و فکر نکی دغه سوی دی پریخ دی او خوگو آوازونو پسی شوی دی دی دیر زیاده کڑی خواه قرآن پریخ دے خوگو آوازونو پسی شوی دی گانے او چناتو نواتوئی دگانو پتر ازائی جوڑ کلی دی اگر تخلق ناستی دیر پشاوق باندی خواب ادا خو دیر دی پخوانا دی چی پخواب خلقو چی دکل کلو پکی سو کھونو غیبا پخوادے کی مولان راوستو حریمان بے راوستو بے مولود شریف دے نو چی مولا با تقریر شورو که نو خلق با تنگ شو چی ارثوک داغا نشتا با که ناتخوان چی ناتوی پدی غمونگ نپوی گو دا اچی نات با شورو شکنا با داسی ویڈا که مارتا چی بیم غا گئے داسی بارتا پلو نو نور حجران ستاوی حجران قرآن پری خودل نور ستاوی چی دا دربان دی بد لگی وسم دا حال لکھا سو قرآن را واخلے شروع کنو ڈیر خلق یا جزان بیماران اغیرو رو دا سی کشی گی خوا بد پی لگی کنا خوا اللہ تسلی ذکر کی پیغمبر لاؤگو را پیغمبر پل قوم یاد کرے دی امت ندی یاد کرے قوم یاد کرے زکا غد امت نخو نو خبر او دا پل قوم نا خبرو کنا او قوم بلا دور بیارتا نی پریخی چی رستو بیا دی قرآن سارا سو شو خوا سمر زمانی او شوی چی قرآن با خلق صلاح استا بس وی چی کور کی پروتی برکت بای کنا او برا بے ولزای جوڑ که او کسوڑو کی بے اون غختا مزی بے تتاو کلو پروت بو دوڑے بے پرتے بے خواہ نیرا غستا دے دے پارا چی دے کی صدی دا سلر آگلے دے دا خواہ اللہ منگل دے دے پار را لے گلے چی دا سیزدکو لکہ یو حرفو ہوا خلقو دے دے پار رہے خواہ دا دنیا دے پارا بے را غستا چتا بے پزمکا یا پا یو سبان سوگن کو روا بے غستا یا بچر تروغا کی دا روا بے غست چی لاس پکی دے امولانو عزیز پار را غستو جنازی سر بے اوڑو نگرال تا بے پکوڑو پا سابونو نو باندی یہ خیو دادا قرآن نو دا دی وجی نا دین لا دا خلقو نا لا اسمان تورا سیدو چو داغی درا کدولو سے امکان نشتا نو اللہ تسلی ذکر کی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ سنگا چستاد پارا میں پدی مککی او چاپی را دشمنان پیدا کری دی نو دغسی میں دہر پیغمبر دا پارا دشمنان پیدا کری و مجرمان لیکن پریشانی مکوا ولی وکفا بربک هادیا ونصیرا پورا دے رفستا ہدایت کو ان کے او مدد کو ان کے تخ بیان کوا سازی موارخو قرآن بیان اول دی او مسئل رس اول دی توحید خور اول دی اللہ وی ہدایت بزکو ما ستا امداد بزکو ما تخزی موارستا ندا سازی مواری دا غدا خوا نو پیغمبر خپل ذمہواری پورا کړه چې قرآن ورسو بیان کو او چې د چا په حق کې الله اراده کړې وه هغه ته هدایت وکړو. وَيَوْمَا يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِمْ یاد کا عورت چی چکونا بلکی ظالم سڑے پخپلو لاسنو یقولو اوائی باو چغی باوی یا لیتن اتخذتو مع الرسول سبیلا افسوس دے مالران چنی ولی میوی دا پیغمبر سرا خپل لارم یا ویلتا لیتنیم اے حلاکت مال را تبایی دا مال را ولی نومزا لم اتخذ فلانا خلیلا چنمی وینی ولی دی فلانی لرا خپل دوستا دا وس مونگا اور اخبارونو کی بدغی کرا دی جزان تا دیو بندیان وی دلولو ادارو مالکان دی او غیب دقا وی از اپلانے سے افزا پخوانا تا منگا دوست دی اپلانے سے ببرے لی قادری وی یا بس برسی یہ لکا تا خو دیو بندین غستا سنگا دوست دی اخو مشرک دی نستاو داغ دوستی سنگاو شوا بیا با قیامت کی واری چگه وی پریاد بکے چی لما اتخذ فلانا خلیلا تم را دا خلق نده دا طول وجه دا دا چی تحفظ پا قرآن کی دی بچ کے دل پا قرآن کی دی او قرآن غیر استکڑ دی گرو مدرسہ کی قرآن نشتا دا قرآن پیرٹ پا کی نشتا د صرف او د نحو او د اصول او د ذی پیرډونه پکشته کنا او د قران پیرډ پکې نشته د قران عالم پکې نشته که طالبانو ته وی چې رمونته دا سینما غنټه درس د قران نه نو څوک وای کوي او ټول کتابونو عالمان دي دا زمره لوی ظلم د الله د کتاب سره شوی دی ښا او چې چندیرا ټولې نوی دا قرآن اداره دا دا قرآن طالبان دی دا قرآن خدمت تی دا قدولم که سوری قرآن اگوری تا سوگر دی نو کتاز بکی دا قرآن درسو لی دا انم دا قرآن اخری دمر دولم دا خدای دا کتاب سرکی لقدا دولنی یعنی الذکر یقینا زیخو گمرا کلیما دا اللہ دا کتاب نا دا اللہ دا دین نا بعد دا جانیم پس داغی چرار سے دلی و ماتا دلی کتاب اور دلی میں ہم و خونی پری خودم چیزی خلقنا گرزان ساتا خوا وکان الشیطانو للانسان خضولا یقیناً دا شیطان دی انسان لرا شرم انکے و رسواک انکے وقال الرسولو او بوائی پیغمبر پا قیامت کی پا فریاد کی دخپل امتنا یا ربی ان قوم اتخذو حاضر القرآن محجورا چه زمان ربا بیشکا زمان دی قوم نیولیو دی قرآن لرا ززان ندیر بیارتا وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین اللہ تسلی ورکی چدای وازت نئی دغسی منگا گردولیو هر یو پیغمبر لرا دشمنان دا مجرمانونا لکسن جستاد پارا دیم فاللہ با امداد کئی وکفا بی ربکا احادی و نصیرا پورا دے ربستا ہدایت کا ان کے پلو بندیانو تا او پورا دیر افستا امداد کا ان کے اللہ بستا امداد کئی او جیچا پا نصیب کی اللہ لکلی اگر تب ہدایت اوشی استادغا دی مواریو پا دنیا کے تبلیغ رسول نور کار دا اللہ دے حساب کتاب جزا و سزا